Egin huen jone, egan behar dizua horten bi klez berbomentian badiela Sibeuan, klez sortzi eta bedeatzia, lagingoa hoi sortuzian azial kartiak Sibeutar gazten plantatzen laguntzeko, denboan gazte hanitz Sibeutik juiten zien hani bilbide profesionala jarraikitzeko. Maider larruri klez bulegoko kidiak, lagingoa hoi presentatu daiku. Bah, ordin Clège a dû su comité local d'épargne pour les jeunes, dû su la guabat à ciel quartier qui a été baitu, et ordin chose prestatuque dû su j'inter chez des berrien shorts et quoi prestavat shorts en délai qu'à la hola, galtats na hal d'ici Clège a été d'ici chose j'ai chaité bat et na hal d'ici intérêt gigabé. Voilà, et à Rurentako, Gula Guntu Gutu, Gentec, Parte Artsenissier, Bakuchak et Maiten Dissu et Hunt à l'Autan Hogayuro, Klejai, et à Chojhoi, Dissugu, Pestatsen, Impression Chortseko. Mais important du su, voilà, Berveitugu, Tsmitit, Gastek, Ichatsenissier, Gaisa Berrien Plantatsia, et à Munchadu Subela Gunsea, Naribadu Gamibat, Luraldi Abissiasi. Untxaduzu gaztek isia dezen gaiza berri sortzea eta be susten gatetzagun duzitazute gaiza hon batela. Eskerrik hainz, Maider! Eskerrik hainz! Klez sortziak jadanik sortzi enpresa sortzaile laguntu ditu 2000 himetzu eta rogeita hioen artian, bena alkarteko kidiak ohartzen dia soz lagungoa gehoz eta habo galteginik dela. Maider larrori! Bai, kambiatze izan duzu guk behitu gu galtu hainitz, klez sortia sortu delaik, 2000 himetzian COVID-aik ina minibatuk hatuk izan duzu, bazuzun txedi gutigo, galtu gutigo, eta gu urte batetan gututzu hor, 2000 hoitalauan sortzi jente laguntutitzugu, eta deja prestatu dizugu kajik hoita hama 5.000 euro, nahi duzeran batzen zaikula hama 5.000 euro prestatzeko, eta bat dizugu berdizu guano etxeki bi urte, zerren klez sortiak urrentzen dizu be klez a 2007an, jente koek soja gibel emanik dikesi 2007an, eta ondotik duzu justo beste klez bat zabaltzen ahalko. Donk nahi dizeran gu ehama 5.000 euroek hor berdiela bi urtez bertugu la partekatu galtatzen dien lagun fen jenter, galtatzen dien jenter. Hoi aminibat komplikatuk dutzen zikusu. Arrenku ahoi nula gehidien tratatu espikatu daiku Maiderrek. Hasigidizun kampaina bediala urte bat, eta normalki klezant parte hartzeko kampaina urte bat ez eginik duzu. Ordin hor urentu zikusu abentin, mena ikustez ze soz heina dugun eta ze galtuk batien. Hor haitatu dizugu, boskatu dizugu kampaina horren lusatzia. Betia egutuzu txerkatzen lagu Gunsa, ordino hartazten dit jenter aldiela parte hartzen klezai, altutu juiten azialat direktoki sozan emaiteko, parte hartzeko gwe sedin, ehun talautan hogei euro duzu, behin baizik ez dutzu emaiten, eta geho ala ahaltutu ahabiltzen jentek ara gibel imantzileik sozak, ala ahalduzu ahrezarten dagun klezantako beste gazte laguntzeko enpresa sortzeko. Donc, hoi aipatu dizugu, behar dizugu jente berri atzaman lagundezen eta gwe kainota minibat goiti jundadin. Eta geho, hor aipatu gizan duze bai, hor aminibat blokatu beiki bi urtez. Boskatu gizan duzu, klez sortziak prestatuko dila, klez behatziai, hogei mila euro aigitin aitzina aminibat gazten laguntzen. Sibeoko biharkoen treprezen laguntzeko soz prestatzaleen behar abadia ordin, informazio haboentako azien web gunilat filantzen ahaltzide.